natokea karne, mimi ni kizazi tu. Kwa sababu ulimwengu ni mkubwa, watokea karne na karne. Kwa sababu ulimwengu ni mkubwa, watokea karne, mimi ni kizazi tu. Maisha bora popote duniani, sio chayo wala chuki au fitina. Niliuziwa na babu we, ukimya ustarabu ndio heshima. Maisha bora popote duniani, sio chayo wala chuki au fitina. Lakini nimeamua niaseme ingawa kauli yangu haitofuta ubaya duniani. Naamini mwanadamu kazaliwa na mwisho wake upo hapa duniani. Naamini mwanadamu kazaliwa na mwisho wake upo hapa duniani. Naamini mwanadamu kazaliwa na mwisho wake upo hapa duniani. Naamini mwanadamu kazaliwa na mwisho wake upo hapa duniani. Dini ni furaha, heri na upendo, vitatawala nafsi ya mwanadamu. Naamini mwanadamu kazaliwa na mwisho wake upo hapa duniani. Dini ni furaha, heri na upendo, vitatawala nafsi ya mwanadamu. Naamini mwanadamu kazaliwa na mwisho wake upo hapa duniani. Fitina choyo na chuki utoweka duniani, oh, duniani. Naamini mwanadamu kazaliwa na mwisho wake upo hapa duniani. Fitina choyo na chuki utoweka duniani, oh, duniani. Naamini mwanadamu kazaliwa na mwisho wake upo hapa. mwisho wake upo hapa duniani. Nami ni mwanadamu kazaliwa, na mwisho wake upo hapa duniani.